राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आसिन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम के शरण होने में भी फर्क बताया। जैसे 9 बजे अब इसे दुराचार दुराचार पापियों ने और स्त्रिया तीन और चार वर्ण स्त्री और शूद्रास्त्र और समय क्षत्रिय है तो उसमें जो अवश्य दुराचार है वो दुराचार के दो श्लोक का अभिषेक सुदुराचार हो इसके लिए 9 श्लोक है और श्रीवेश्वर शुद्र 1 श्लोक है ब्राह्मण सत्य 1 श्लोक है। तो पाप ही है उसको विशेष शांत होना चाहिए। हमें भगवान के शरण हो जाए तो पापी को निराश नहीं होना चाहिए। पापी भगवान प्रेरित विशेष होता है अगर शरण हो जाए, नहीं तो बहुत दंड होता है। जैसे धोबी को कपड़ा धोने में रस मिलता है परंतु जिसमें खूब मैल होता है उस दंड में आनंद आता है। ऐसे ही भगवान को विशेष मैले को देकर खुशी आती है। हिसाब करना है तो पापी आदमी को निराश कभी नहीं होना चाहिए। दोष तो करती है अब शेष दुराचारो बजते मामा रंग भाग साधु मंत्र देश विष्णु क्षिप्र मोदी धर्मात्मा सशत संदेह प्रजा नमे दोषो और ये पिशु पापियों ने स्त्री और वेशता सुधा तिर लिया अगले तो ब्राह्मण पुण्य भगता राजी क्षत्रियों का बेचो ने दो क्षत्रियों के ब्राह्मण हमने एक और एक में ये पिशु पापियों ने और स्त्रियों और वेश्या तिर लिया 2, 3, 5 पापियों ने छिया और वह मैं 7 एक द्वाचरी के लिए 2 श्लोक है। तो पापी को क्षण होने में संकोच नहीं करना चाहिए। मेरे तो पाप बहुत है, बहुत पाप जिन्हें भगवान पैदा है। इस तरह सिद्ध पुरुष समय प्रिय परंतु ये तो धर्म यथोत्तम परिपर होते भक्तास्ते अतीव में प्रिया साधक भक्त है तो अत्यंत प्यारा है। प्यार तो सब भगत है अत्यंत प्यारा है जो साधु होना चाहता है तो प्यारा है। जैसे माँ का स्नेह अपंग होता है उस पर ज्यादा होता है, ये होशियार होता है, ये भूखा नहीं देगा काल खा लेगा, परंतु बड़ा बड़ा होता है उसे चिंता बोलते कहाँ रोटी खाएगा कैसे करेगा। इस वास्ते पापी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के शरण होने में पापी होने से विशेष कर्ण सागर माता है। पापी मनुष्य विशेष मनुष्य भगवान को मानना आता है तो पाप करके और निराश नहीं होना। कितने दुराचार हुए कितने पाप हुए उनको लेकर व्यास नहीं होना, ये बात सच्ची है। सब हृदय मना से संपूर्ण ब्राह्मण पुण्य भविता राजी सुपापी हो नया स्त्रियों वेशा शूद्र चार दो छत चार भरण एक स्त्रिया पांच और एक पापी योनि एक दुराचारी। पाप योनि है पहले के पाप योनि, इसे पाप योनि पाप योनि पैदा हुआ और ये है अभी का पापी, अब से दुराचार है दुराचारी दुराचारी दोष है। भक्तास्ते अति प्रिया जो साधक है सदैव पहला है, ऐसे सिद्ध होता है गीता जी से कि भगवान को पापी से पापी है वो धर्म हो जाए तो बहुत प्यार लगे भगवान छोटा अच्छा भरे रहे छोटे बाल अच्छा माँ को अच्छा लगता है। माँ भाई भाई अलग होते हैं तो छोटे बेटे के साथ रहते हैं माँ छोटा बेटा रे माँ क्यों छोटे पर से ज्यादा होता है माँ का कोई नियम नहीं है परंतु प्राय ही बात है। इस वास्ते पापी को और साधक को विशेष आनंद आना चाहिए। सिद्ध पुरुष से अपनी कोई चिंता नहीं भगवान हो सिद्ध है उधर और प्यारा है भक्तास्ते अतीव में प्रिया। ये धर्म्यामृत मिदम और धर्म्यामृत में सेवन करता है बड़ा नहीं है। पांच बार आया है पांच बार सात श्लोक है पांच बार है दो सौ पहले दो सौ पीछे तीन सौ पीछे में। इस बात से गीता कहती है कि आप भगवान के शरण हो जाओ। अपने जितने सुनने वाले हैं स्त्री हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो कोई हो अब इसे शूद्र से भगवान को प्यारा है दयालु भगवान। तुलसीदास महाराज कहते हैं मणि माणक बैंग की है सुंग है जल त्रनाथ दोनों के लिए अनाज जल और त्रिंदो गाय भैंस भेड़ बकरी ऐसा सस्ता लिया माणिक मैं उम्र भर में न देखे तो दी जाएंगे पर घास और आनंद में तो मन संख्या ऐसी घास में ना महाराज गाय भैंस कितना है पानी से बोले चाहिए तो ऐसा जल नहीं चाहे उस पर भगवान ही बहुत कृपा है। मणि माने को महंगा भी है कोई को जरूरत नहीं है आवश्यकता नहीं है आवश्यक जरूरत ना दी है ये सस्ते और इनने विशेष विश्वास भाइयो जहां बैठे वहीं ले लो जल जहां बैठे नहीं मिलेगा जल जगह मिलेगा श्वास तुम्हारे भी मिलेगा क्यों श्वास नहीं नहीं सकते इस वास्ते खुला है तो भगवान को देखना है कि भगवान दयालु है। इस वास्ते भगवत प्राप्ति नीचे आदमियों की जल्दी होती है अगर वे लग जाए ये पिछु पाप है लग जाए अब शायद सुधर तो पहला पहला नंबर है पहला पहला नंबर दो श्लोक है अंत में ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण बीच में अन्न क्षत्रिय है, किंतु तो ब्राह्मण पुण्य भक्ता आदर्श तथा करो। इस वास्ते भगवान परम दयालु, तो इनके चरणों के शरण हो जाना बहुत बढ़िया चीज है, एक नंबर की चीज है, ऐसी बात याद रखो एकदम। इस वास्ते भाई पापी हो और नहीं है, मैं भगवान शरण कैसे हूँ, छिप रज मारो माएगा हो। इस वास्ते भगवान के शरण होने में उद्धार होने में सब आनंद होते, पापी से पापी भी निराश नहीं होना, हम तो पापी है निराश ना, एकदम भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। अयोग्य उसी माँ के भी चिंता रहती, अरे होशियार होता है तो माँ देख रही है भूख नहीं रहेगा, होशियार भोला बना गया, भोला ने भगवान है कहा बताती है, भोला ने भगवान है करना सारी बात है। बोलन जाड़ो नहीं जाके आगे हो रही है तो बजान ये कोई नहीं होता है, भगवान होता है, घना पक्ष पाते कोई नहीं है, मेरे हे नाथ मेरे कोई नहीं है, भगवान है मैं हूँ नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जानू सुधा आता मैं जानता हूँ, इसे कोई नहीं होता है उसे भगवान होता है, तो निर्मल के ऊपर भगवान के ऊपर विशेष है, दुनिया में भी निर्मल विशेष है, गाड़ी में बैठे हैं अरे भाई स्त्रियों बसी बाल बच्चे जो वो दिमाग है वो दिमेश्वर भीड़ में भी सजन में रहते हैं, उधर नहीं भी इतने बैठे तो इस बात से पापों के कारण से निराश नहीं होना कभी, बढ़िया बात है एकदम उदाहरण से स्त्री हो गई शास रास्ते भी जानते अभी शहर दूर दो और ये भी सु पाप योन है, फिर स्त्रिया विशेषता शूद्र फिर क्षत्रिय फिर ब्राह्मण, अरे फिर ब्राह्मण ने ब्राह्मण क्षत्रिय पीछे ब्राह्मण ने क्षत्रिय अंत में विश्वास दे भगवान के शरण होने में कोई भी अपने को कमजोर न माने, कर्म भाई जात नहीं है, नया नया तो झेलियो धनो को पसंद और नया नया थे महाराज मैं तो खाली जिमा को नहीं, थोड़ा पुजारी गया है तीर्थ ना है कब आवेगा, थोड़ा भूखो में थोड़ा छिपचे गाल ऐसा अधिकारी होता है, भगवान में सन्मुख जाओ, सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोटि जगदा से तब ही जन्म हो जीव जब ही ये बात है कितनी विशेष है। सज्जनों भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। सब सब गए कुल्ली बात है। मेरे भाई देखो, पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ही ब्याह हो तो पर्दे में रही, एक चली गई द्वारका जैसे पर्दा बंद हो गया, नहीं जाग रही। या तो मैं जानू सदा नहीं जाग रही हो। इस वास्ते भगवान के शरण में होने के संकोच मत करो कि भाई तो पाप है, इधर है चले हो जाती नहीं है, मौको बड़ो बढ़िया मिली है। कलयुग को मौको है, मनु शरीर एक गलत युग रहना शिशंगी तपो भूमि बढ़िया बढ़िया सब बात बढ़िया रीति मिले है। अब तो आप लोग साथ आइए, आप कैसे हो, पापी से पापी हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इस वास्ते भगवान से निराश कभी नहीं होगा, कैसे ही उन्हें पापी हो दर्शी हो मूल हो या नहीं हो। एकदम प्रत्यक्ष बात है। तो भाई आप कैसे ही हो, भगवान के शरण हो जाओ। सब हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसी बढ़िया बात है। नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जरूर सदा, हाँ तो मैं जरूर तो बता है, या कोई नहीं होता है भगवान होते। सुन रहे मैंने निर्बल के रहा हो, जब निर्बल निर्बल बन दो और निर्बल भर भाई और आयो आ देना। अरे भाई कमजोरों के लिए सहायता विशेष करते। शरण जी जब तीर्थ यात्रा में गए थे, एक भाई जो वो गाड़ी चढ़ नहीं सकी, आगे नजदीक चढ़ नहीं सकी, तो रात्रि में लाल चढ़ लाल में आए। अरे भाई सर मैं आप ने मोटर चला रहे ना, भगवान और सब विद्यार्थी है। ठीक ठीक ला के अलो अब तो जाओ। ऐसा वो है राम जैसा धनी जाके स्रोत का आसानी है। अरे पागल है, राम जैसे मारे गए सोच के बात गए पापी वर्ष अभिषेक मेरा कसा ही नहीं है। अरे विद्वान के नाम है बड़बर बेटा, एक बहुत विद्वान हो गए तुम हमारा जाओ। भगवान की बात विचित्र है, आनंद जान ऐसा मौका मिल जाए। फिर योग हम आसन और अमृत है, भगवान ने मैं शरण हो जाओ बस एकदम। सज्जनों मौका बहुत बढ़िया मिला है। कलयुग के समय में रामायण भागवत कथा हो रही है। कई भाई नए नए आए, भागवत में आए, भागवत से नए आए रामायण में ज्यादा। मौज हो गई, आनंद हो गया। अब ट्रीट हो गया, हमें क्या पता तो मौज है। घर धन धन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संसारी ऐसा है, यही गड़बड़ी है। इनमें भी निर्मल हो जाए महाराज, मेरे छूटता नहीं। आनंद की बात है, बहुत खुशी बनानी है, मौका बहुत बढ़िया मिला है। करावच्छन्ति महासंभव, सतयुग में होने वाली प्रजा भी कलयुग में जन्म चाहती है। करावच्छन्ति भगवान सृष्टि में हमारे तो भगवान की बात मरी है, इस बात से खुशी आनी चाहिए। भगवान एक अभिषेक है हमारे पास, अच्छे अच्छे पंडित मिलते। भगवान सृष्टि भी है, अन्न से तार सतम यो मास मिलते हैं, जैसे हम सुलभ पार्थ वासुदेव सरस्वती समात्मा सुलभ भगवान सुलभ बड़ी विचित्र बात है। मौज हुई ऐसी कृपा है भाई, मौका बहुत मिलेगा मेरा। अब मैं जिद छोड़ कर हो जाओ भगवान की शरण, हे ना और किसी से कोई संबंध है कोई मत। मेरे तो बार दोस्तों कैसी भैया बात है, मेरे तो वृद्ध हो गए ना, समय हो गया हमारा।